الإسلام بالكتاب والسنة. باب ہے استدلال کے بیان میں، جب استدلال کرتے ہو کتاب اللہ سے کرو اور سنت رسول اللہ سے کرو. سنو بھائی، سنت کے مقابلے میں بدعت، سنت کے مقابلے میں بدعت. میں ایک حضور کا ارشاد ہے، کل بدعت غضلال وکل ضلال فی النار. تو کل بدعت پھر معلوم ہوا کہ بدعت میں تقسیم نہیں ہے محمود و مذموم کی طرف، بلکہ ہر بدعت مذموم. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نعمت البدعت و حاضر، یہ بڑی اچھی بدعت ہے. حضور کے زمانے میں تراویح با جماعت کے اہتمام نہیں تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر کے صدارت کے اول میں نہیں تھا، اخیر میں آپ نے جماعت برقرار رکھا. تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعت، بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے. وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت ایک مضموم ہے اور ایک. علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں بدعت کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی شرعی ہے. معنی لغوی، چیز کو بنانا بغیر نمونہ کے اور بغیر مادہ کے. بدعت کا معنی چیز کو بنانا بغیر مادہ کے، بغیر ماڈل کے. ہم کرسی بناتے ہیں تو مادہ ضرور ہے، لکڑ ہے، لوہا ہے تو بناتا ہے. لیکن اللہ نے مٹی کو بنایا ہے بغیر مٹی کے، اللہ نے پانی کو بنایا بغیر پانی کے، اللہ نے ہوا کو بنایا بغیر ہوا کے، اللہ نے آگ کو بنایا بغیر آگ کے. تو بغیر مادہ کے بنانا یہ خدا کی خاصیت ہے. اس اعتبار سے خدا بھی بدعت کرتا ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، ٹھیک ہے. وہ جو بدعت میں اچھائی برائی ہے وہ بدعت لغوی ہے، اس سے ہم بحث نہیں کرتے. بدعت شرعی کا معنی ہے جعلو غیر دینی دیناً بنیت دین، کہ ایک چیز دین نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کے کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت شرعی. جعلو غیر دینی دیناً بنیت دین، ایک چیز دین نہیں ہے اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کے، جیسے پٹھان کرتے ہیں سنتوں کے بعد دعا، جنازے کے بعد دعا، تیسرا، دسواں، چالیسواں، یہ دین نہیں ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا. اور ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اسی کا نام بدعت ہے. یہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ، اس کے دو قسم ہیں. یہ بدعت اگر عقائد میں ہے تو انسان کافر ہوتا ہے، جیسے خوارج نے عقائد میں ایسے ایسے نظریات ایجاد کیے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. مثلا مرتکب کبیرے کا کافر ہے، یہ ایک عقیدہ ہے اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو وہ کافر. اور اگر یہ بدعات اعمال میں ہے تو وہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے. جیسے آپ یہ دعا شعات مانتے ہیں تو یہ بدعات فی الاعمال ہے، یہ مکفرات نہیں ہے، لیکن ہے مضموم کل بدعات ضلالہ وکل ضلالہ. اس پر ایک اعتراض ہے کہ جب بدعات شرعی جعلو غیر دینی دینا بنیتی دین ہے تو حضور کے زمانے میں یہ مدارس نہیں تھی تو یہ دین نہیں ہے، اور ہم دین سمجھ کر بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور کے زمانے میں یہ درس نظامی نہیں تھا تو یہ دین نہیں ہے، اور ہم دین سمجھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو پھر تو یہ سب بدعات ہو گئے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بدعات فی دین ہے، ایک بدعات لی دین ہے. بدعت فی دین جو ہے وہ جعل و غیر دینی دینن، کہ ایک چیز دین نہ ہو اس کو دین میں داخل کرو بنیت دین، ٹھیک ہے. اور یہ مدارس اور یہ نظام یہ بدعت فی دین نہیں ہے، بدعت لد دین ہے، یعنی دین کے پھیلانے کے ذرائع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدعت فی دین ضلالت ہے، اور ہر ضلالت نارے، تو ہر بدعت فی دین ضلالت ہے. اور اگر بدعت شرعی نہ ہو لغوی ہو تو وہ جائز ہے، بدیع السماوات والارض. اور اگر بدعت فی دین نہ ہو بلکہ بدعت لد دین ہو، ٹھیک ہے، جیسے مدارس و نصاب یہ بدعتی مضمون سے خارج ہے. لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں پھر میز بھی بدعت ہے، پھر کرسی بھی بدعت ہے. یار اس بدعت کی تعریف سنو، جعل و غیر دین دین، کہ اس کو دین سمجھے. اور کرسی کو ہم دین سمجھتے ہیں، میز کو دین سمجھتے ہیں، وہ تو دین سمجھتی ہے. بس یہ سارے اعتراضات ختم ہو جاتے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا، یہ فی بتاتا ہے کہ یہاں بدعت لغوی مراد نہیں ہے، بدعت شرعی مراد ہے. اور بدعت شرعی سے مراد بدعت فی دین ہے، بدعت لد دین نہیں ہے. یہ دونوں قید مل جو ایجاد کرے گا ہماری دین میں حاضر اسلام میں ما ایسی چیز لازمین و جو سے نہ ہو فہو ردود، وہ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ مردود. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو آدمی مثلا میں دعا بعد سنن کو لازم سمجھتا ہوں اور کرتا ہوں اور کراتا ہوں، تو اس میں حضور پر دو الزامات ہیں. ایک یہ کہ العیذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، یہ دعا ایک رکن تھا نماز کا اور اس نے نہیں کیا تو اس نے خیانت کی، اور پیغمبر پر خیانت کا الزام لگانا کفر ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا علم حضور سے زیادہ تھا، اس کو علم نہیں تھا کہ دعا دین ہے، مجھے علم ہے، میں نے دعا کو دین بنا لیا، ٹھیک ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر اخیر زندگی میں نبینا ہو گئے تھے، وہ لاٹھی کے سارا سے چلتے تھے اور غلام ہاتھ سے پکڑ کر کے لے جاتے تھے. ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے، مسجد میں زن ہو گئے، غلام کو کہا نماز پڑھانے، گئے امام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد وہ زور زور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو لاٹھی لے لی اور غلام کو کہا مجھے مولوی صاحب سے ملاؤ. اس کا خیال ہے مولوی صاحب سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب اس کو پکڑ لیا ہاتھ سے پکڑا تو ساتھی سے ضربا یا غریبوں کا بہت اور فرمایا علم کا زائد ہونا لا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علم حضور سے بڑھ گیا، آپ نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، آپ نے کیا، معلوم ہو حضور کے علم میں یہ بات نہیں تھی، آپ کے علم تو بدعات سے بچو. پھر بگاڑا تو بدعات کی بھوری ہے، بھوری کیا ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام خدا کا ہے، و خیر الحدیث اور بہترین سنت حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت ہے، و شر الامور محدثاتها اور بہترین کام جو ہے وہ بدعت ہے، و کل بدعت غضلالہ اور ہر بدعت ضلالت ہے. کون سی بدعت؟ شرعی. اور کون سی بدعت؟ بدین. بس یہ دو قیدے لگاؤ تو بچ جاؤ گے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، لوگوں میں خدا کی دشمن ترین لوگ تین ہیں، ملحد فی الحرم، ایک حرم مقدس میں گناہ کرے، و مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور ایک وہ جو طلب کرے اسلام میں ایک کام جو جاہلیت کا ہے یعنی بدعت، و مطلب دم امرئ مسلم، اور دوسرا یہ کہ وہ خواہش مند ہو کہ مسلمان کا خون بہائے ناحق، لیحری قدمہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امتی جابت جنت میں جائے گی مگر جو جنت جانے سے انکار کرے. پوچھا گیا ومن ابا، یہ کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے؟ قال من اطاعني دخل الجنه, جو میری سنت پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا, ومن عصانی اور جو بدعت پر چلے گا فقد ابا اس نے جنت جانے سے. عن جابر قال جاءت ملائکۃ فرشتے آئے نبی علیہ السلام کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم آپ سو رہے تھے, فقالو وہ فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے, ایک نے دوسرے کو کہا ان لصاحبکم ھذا تمہارا یہ حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی ایک مثال ہے, فضربوا له مثلا اس کے سامنے وہ مثال تو بیان کرے. تو ایک فرشتے نے کہا انہ نائم یہ تو سو رہا ہے. اچھا وقال بعضهم دوسرے نے کہا ان العین نائمۃ اس کی آنکھ سو رہی ہے, والقلب یقدار او قلب بیدار ہے, بیان کرو مثال. وقالوا انہوں نے کہا مثله فرمایا دیکھو ایک آدمی ہے اس نے ایک گھر بنایا, اس نے اس گھر میں دسترخوان بچھایا, اس نے اس دسترخوان پر کھانے رکھ کر ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ وہ اس گھر میں داخل ہو اس دسترخوان پر بیٹھے اور یہ کھانا کھائے. اب وہ قاصد گیا اس نے لوگوں کو پکارا, کچھ لوگوں نے اس کی پکار سنی, جب سنی تو وہ گھر میں بھی داخل ہو گئے دسترخوان پر بھی بیٹھ گئے اور کھانا بھی کھا لیا, اور جنہوں نے اس کی کہیں پر لبیک نہ مانا وہ گھر میں داخل ہونے سے محروم ہے, دسترخوان پر بیٹھنے سے محروم ہے, کانوں سے محروم ہے. فرمائے وہ بنانے والا خدا ہے, جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے, جو دسترخوان بچھایا ہے وہ وہاں کے پل ہے, جو قاصد بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ, اس نے جو پیغام بھیجا ہے لا الہ الا اللہ, جس نے حضور کی طاعت کی وہ جنت میں جائے گا دسترخوان پر بیٹھے گا پل کھائے گا, اور جس نے بدعت کی اس نے پیغمبر کا کہا نہ مانا نہ اس کو جنت جانا نصیب ہوگا نہ جنتی پل نصیب ہوگا. مثلہ کمثل رجل ایک مالک ہے بنا دارن اس نے گھر بنوایا, وجعل فیہا مادبتن اور اس میں کھانا تیار کروایا, وبعث داعیان اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا, فمن اجاب الداعی جو قاصد کی بات مانے گا دخل الدار وہ گھر میں بھی داخل ہوگا, واکل من المادوبا اور وہ اس کانوں سے بھی کھائے گا, ومن لم یجب الداعی اور جو کہا نہ مانے اس قاصد کا لم یدخل الدار نہ وہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ وہ کھائے گا اس دسترخوان اور کھانے سے. وقالوا فرشتوں نے کہا اویلوہا تفصیل بیان کرو اس مثال کی, یفقہ تاکہ پیغمبر اس کو سمجھے, تو بعض نے کہا وہ تو سو رہا ہے, دوسرے نے کہا نہیں آنکھ سو رہی ہے دل بیدار ہے, فقالو نے کہا وہ دار جنت ہے وہ دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فمن اطاع محمدا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اختیار کیا فقد اطاع اللہ وہ جنت میں جائے گا, ومن عصى محمد اور جو بدعت پر چلے گا فقد عصى اللہ, ومحمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارق ہے درمیان مومن اور درمیان کافر. وعن انس قال جاء ثلاثه رهط تین تبلیغی بزرگ آئے الی ازواج النبی علیہ السلام امہات المومنین کے پاس, یسالون وہ پوچھ رہے تھے عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں, ان کا یہ خیال تھا کہ نبی علیہ السلام ہر دن روزہ رکھیں گے رات بھر تہجد پڑھیں گے اللہ اللہ کریں گے نہ بیوی کے پاس جائیں گے نہ کھانا کھائیں گے نہ سوئیں گے. عائشہ صدیقہ نے فرمایا رات سوتی بھی ہے تہجد بھی پڑھتے کھانا بھی کھاتا ہے بیویوں کے پاس بھی جاتا ہے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. تو تبلیغیوں نے کہا کیوں ہوئی تو بہت کم عبادت ہے کم, پھر بزرگ تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے حضور کی تھوڑی عبادت بھی اسی کافی ہے کہ مقابل میں حضور کی گناہ نہیں ہے. ایک نے کہا میں تو ساری زندگی اللہ کے راستے میں دوں گا بیوی نہیں کروں گا ٹھیک ہے, دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں ساری رات جاگ کر رہوں گا ڈبل بیڈ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اتنے میں حضور آیا, حضور نے فرمایا تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں ڈرتا ہوں, میں زیادہ ڈرتا ہوں, تم زیادہ متقی ہو یا میں متقی ہوں, میں زیادہ متقی ہوں لیکن میں اپنا بھی حق ادا کرتا ہوں اس کو سلاتا ہوں کھلاتا ہوں ٹھیک ہے, بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں ہم بستری کرتا ہوں اور خدا کی بھی عبادت کرتا ہوں خدا کا بھی حق ادا کرتا ہوں. نکل جاؤ تمہاری ایسی چیز فلما اخبروا بها, جب تبلیغیوں کو بات بتائی گئی کہ حضور کی عبادت تو بہت کم ہے, نکانہم تقالوها, انہوں نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا. پھر بزرگتے آخر انہوں نے کہا اینا نحنو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری کیا نسبت ہے حضور سے, قد غفر اللہ ما تقدم, حضور کو اللہ نے ماضی میں بھی گناہ سے بچایا تھا, او تاخر آئندہ بھی بچائے گا. ایک نے کہا ہر چیز میں ہوں, فاصلی لیل, میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا, خانہ خراب کے پاس نہیں جاؤں گا. وقال الاخر, دوسرے نے کہا انا اصوم نارا بدا, میں ہر دن روزے رکھوں گا. ولا افترا, وقال الاخر, اور دوسرے نے کہا میں تو ساری راستے اللہ کے راستے میں نکالوں گا, اعتزل النساء, گھر نہیں جاؤں گا. فلا اتزوج ابدا, فلا نو. فجاء النبی علیہ السلام, وہ باتیں کر رہے تھے, حضور ان کے پاس آیا, فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا, تم وہ بزرگ ہو جنہوں نے یہ کہا ہے, اما ولا انی لا اخشاکم للہ, میں خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں تمہاری نسبت, واتقاکم لہو, اور زیادہ متقی ہوں, لیکنی اصوم و افطر, میں روزہ رکھ کر خدا کا قضا کرتا ہوں, افطار کر کے اپنا قضا کرتا ہوں, وہ اصلی نماز پڑھ کر خدا کا قضا کرتا ہوں, ورقد و سو کر اپنا حق ادا کرتا ہوں, وتزوج النساء, اور نکاح کرتا ہوں بیویوں کو حق ادا کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی, بزرگو جو میری سنت سے منہ موڑے گا, فلے سمینی, جاؤ تم سب آپ سب. مسلمان کی مثال فوج کی طرح, فوج حکم کا پابند ہوتی. تو انسان کی ذمہ تین حقوق ہے, اپنا حق, مخلوق کا حق اور خالق کا. جو خالق کا حق ادا کرے اپنا مخلوق نہ کرے وہ رہبانیت ہے, وہ رہبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہا فی کتاب, یہ عیسائیت ہے, یہ منع ہے. جو اپنا حق ادا کرے مخلوق خالق کا ادا نہ کرے وہ نفس پرست ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, یہ بھی مردود ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا بل کونوا ربانیین, تم نہ نفس پرست بنو, نہ شہرت پرست بنو, نہ فقط رحبانیت پرست بنو, بلکہ ربانیین یعنی رب جو حکم کرے کہ سلاؤ کھلاؤ تو یہ کرو. ٹھیک ہے, رب حکم کرے نماز روزہ کرو جہاد کرو وہ کرو, رب حکم کرے مخلوق کا حق ادا کرو وہ ادا کرو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نے بیوی کو چوما, فرخص فیہ, اور روزہ داروں کو اس میں اجازت دے دی کہ تم بھی چومو. فتنزہ عنہ قوم, تو بزرگ پھر بھی چوم چام سے پرہیز کرتے تھے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, آپ نے خطبہ دیا, خدا کا حمد بیان کیا, فرمایا ان بزرگوں کا کیا حال ہے کہ وہ پرہیز کرتا ہے اس چوم چام سے اسنعو جو میں کرتا ہوں. فواللہ انی لاعلمہم باللہ, میں ان سے خدا کو زیادہ جانتا ہوں, واشدہم, میں ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں. قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے, وہم جو اب بیرون النخل, تعبیر اس کو کہتے ہیں, ہر درخت کے اندر ایک شاخ نر کا ہوتا ہے ایک مادے کا ہوتا ہے. ہر پھلدار درخت میں ایک شاخ نر کا ہوتا ہے ایک, یہ جو ہوائی چلتی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ نر شاخ کو اٹھا مادہ پر ڈال دیتا ہے, تو ان کا جمع ہوتا ہے, جب جمع ہوتا ہے تو حمل ہوتا ہے تو پھل پھول نکل آتا ہے. لیکن کھجور میں ایک شاخ نر ایک مادہ نہیں ہے, کھجور کا ایک درخت بالکل مادہ ہوتا ہے اور ایک بالکل, تو اگر ہوا کی شاخوں کو لڑائی بھی تو اس سے پھل پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نر درخت کا خوشہ اتار کر مادی میں لگایا جاتا ہے, سن میں اب بھی ہے, اس کو تعبیر کہتے ہیں, تب اس کو پھل لگ جاتا ہے. تو مدینہ منورہ میں نر کی شاخ کو کاٹ کر مادی میں لگاتے تھے, پھل لگتا تھا. حضور علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ نہ کرو, پھل دینے والا تو اللہ ہے. انہوں نے چھوڑ دیا, اگلے سال پھل نہیں ہوا. حضور نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا آپ نے منع کیا. فرمایا یار میں نماز روزی کے لیے بتانے کے لیے آیا ہوں, کاروبار بتانے کے لیے نہیں آیا, تم اس کو خوب جانتے ہو, آئندہ یہ کام کرو. آئندہ اس سے قرین یہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں, بشر ہونے کی حیثیت اور نبی ہونے کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ہر قول سنت ہے, ہمیں کرنا پڑے گا. بشر ہونے کی حیثیت سے ہر قول جو ہے وہ حجت نہیں ہے. دنیاوی امور میں جب حرام منع نہ ہو تو آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں. آپ مدینہ گئے تو علی مدینہ یو ابیرون النخل, نر کا شاخ مادی میں لگاتے تھے. فقال ما تصنعون, یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کن نہ نسنا ہو, یہ تو ہم پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کرتے ہیں. قال لعلکم لو لم تفعلوا کان خیر, اگر تم یہ کام چھوڑو تو یہ بہتر ہوگا. فترکو, انہوں نے چھوڑ دیا. فنقصت, پھل کم ہوا. فذکروا ذلک لہو, پھلوں کی کمی کا ذکر صاحبانی حضور سے کیا. حضور نے فرمایا میں بشر ہوں, جب میں تمہیں حکم دوں ایک چیز کے ساتھ امری دین سے, فخذوا به, یہ سنت ہے اور بدعت سے اجتناب ہے. واذا امرتکم بشیء, جب تمہیں حکم دوں ایک شے کے ساتھ اپنی رائے سے, فانما انا بشر. ٹھیک ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے.